Book 2 100 100 الظروف Прислівники حصل مرة لم يحصل قط Вже один раз ще ніколи هل حصل لك مرة أن كنت في برلين Ви вже були в Берліні? لا, لم يحصل قط. Ні, ще ніколи. أحد, لا أحد. Хто-небудь, ніхто. أتعرف أحدا هنا? Ви знаєте тут кого-небудь? لا, لا أعرف أحدا هنا. Ні, я не знаю тут нікого. Мазал, лам яуд. Ще, більше ні. Хел сатастамиру філ бакаї хуна тавілан? Ви тут ще надовго залишаєтеся? Ла, лан абка хуна лі атвала бататан. Ні, я залишаюся ненадовго. شيء آخر لا شيء أكثر ще щось більше нічого أتريد أن تشرب شيئا آخر хочете ще щось випити لا لا أريد أي شيء آخر ні я не хочу більше нічого شيء حصل لم يحصل Вже щось, ще нічого. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Ви вже щось з'їли? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Ні, я ще нічого не їв. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Ще хто-небудь, більше ніхто. هل ما زال أحد؟ يريد قهوة؟ بجاي ще хто-небудь кави؟ لا, ليس من أحد. ني, більше ніхто. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.